Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. İnşallah bugün yeni bir konuya başlıyoruz, biliyorsunuz. Dedim daha yeni, biraz önce de. Şeyh artık ilim talebesini 3 merhaleye ayırıyor. 1. derece, 2. derece, 3. derece veya 1. merhale, 2. merhale, 3. merhale diye. Onlardan ne yapacak? Onlardan bahsedecek. Yani önce nasıl anlattığından bahsedeyim, nasıl işleyecek konuyu. Mesela önce 1. merhaleyi hepsini birden verecek. Yani çünkü 1. merhale, 1. derece halktan olan insanlar için hazırlanmış. Halktan olan bir insan ne okuması lazım? En azından ömrü boyunca dünyasında en azından tabii bunlar okuması lazım. Bunları öğretmiş. Bunu öğrettikten sonra 2. mertebeye geçiyor. Artık ilim talebine başlayan insanlar. Yani kendini ilim talebi için dışarı çıkan veya memleketinde artık ilim talebine kendini veren insanlar. Bunlar da mesela bölüm bölüm ayırmış. Önce bir demiş akide. Akide meselesini ele almış. Akide ne zaman yazıldı? Akide kitaplarında okuması gereken kitaplar nelerdir? Kitaplarda dikkat etmesi gerekenler nelerdir? Asrımızda en çok tartışılan itikat meselelerinde talebenin izlemesi gereken yol nelerdir? Hangi ihtilaf anında hangi alimlere başvurması lazımdır, evladır? Anladınız mı? Bunları ne yapmış? Bunları anlatmış. Sonra mesela Kur'an-ı Kerim'i almış. İlk başta tefsirde Kur'an-ı Kerim'de ise kıraatını düzeltmesi gerektiği, tecvidi güzelce öğrenmesi gerektiği, ondan sonra ezberden ne yapabilir, ondan sonra tefsirde hangi kitapları okuması lazım, hangi aşamada hangi kitaplar, derece derece bunları vermiş, sonra tefsir konusunda dikkat edilmesi gereken konular, bunlara ne yapmış, bunlara açıklık getirmiş. Aynı şekilde hadis, fıkıh, anladın mı? Fıkıh almış mesela eline, ikinci ve üçüncü derecede ilim talebeleri için. Eğer mezhebe göre okuyorsan mesela Hanefi fıkhından neleri okuması lazım, Şafii fıkhından neleri okuması lazım, genel fıkhından neleri okuması lazım diye. Şeyh ne yapmış? Şeyh böyle bazı güzel nelerde bulunmuş, bazı güzel tavsiyelerde bulunmuş. Zaten inşallah fazla uzun sürmez. Tabi bu itikat biraz uzun, yani itikadın içinde başka konular da uzun uzun anlatmış. Mesela insan bunları güzel özellikle kitapları ve kitaplarda dikkat etmesi gerekenleri farklı farklı güzel başlıklarla yazsa hayatına bir menheç yapabilir yani kendini. Buna şartlandırıp bunu ne yapabilir? Buna güzel bir menheç yapar ve bu menheç üzerine ne yapar? Ve bu menheç üzerine de okuyabilir inşallah. Veya daha güzel bir menheç üzerine de okuyabilir. Yani bu adam sadece irşad etmiş, bazı noktalar göstermiş. Şimdi dediğimiz gibi arkadaşlar, ilmi 3 tane ne yapıyoruz? İlmi 3 kısma ayırıyoruz. 1. merhale kimin için? Halktan olan insanlar için. Yani ilim talebine başlamamış ama normal Müslüman işinde gücünde. Ama ne yapması gerekir? Bunun da bazı şeyleri bilmesi lazım. Öyle değil mi? Bunu kapsıyor 1. merhale. 2. ve 3. merhalemiz kimi kapsıyor o zaman arkadaşlar? 2. ve 3. merhalemiz de ilim talebesi. Yani 1. merhaleden kurtulmuş. Öyle değil mi? 2. ve 3. merhaleye gelmiş insanları ne yapıyor? 2. ve 3. merhaleye gelmiş insanları kapsıyor. İlim talebesi olmuş insanları kapsıyor. 1. merhale diyoruz şimdi arkadaşlar. 1. merhale kimdir? 1. merhale ammi dediğimiz halktan olan insanları nedir? Halktan olan insanları kapsayan merhaledir. Bu merhalede genelde insanlar okumazlar. Yani hepimizin bildiği gibi sorduğumuz zaman insanlar okumazlar. Neden? İşten, güçten fırsat bulamıyorum diye. Bu tür bahanelerle insanlar genelde ne yapmıyorlar? Okumuyorlar. Yalnız Allah'ın faziletiyle bu vaziyette olup, yani hem çalışıp hem işi gücü olup, okulu olup insanlar, ama Allah subhanehu ve teala kendilerine mesela ne vermiştir? İlim sevgisi vermiştir. Çevresindeki olayları anlama, kendi bazı hatalarını düzeltme adına okuyan kardeşlerimiz de var elhamdülillah. Veya mesela yarın öbür gün biz Türkiye'ye gittiğimiz zaman veya işte burada başka kardeşler memleketlerine döndükleri zaman ne oluyor? Bizim ilgilendiğimiz insanlar ilim talebesi insanlar değiller. Yani bizim yöneldiğimiz insanların çok azı ilim talebesi olacak. Yani her şeyden en fazla 10 tane ilim talebesi çıkarırsın. Değil mi? Hakkıyla okuyan ilim talebesi. Bunun yanında genel olarak ilgilendiğimiz insanlar kim olacaklar? Halktan olan insanlar olacaklar. Ve biz bu insanlara ne okutturacağız? Özellikle gençler. Yani bu gençler ne okuyacaklar? Bu gençler neyi anlayacaklar? Öyle değil mi? Şeyh bunlar için bir program yapmış. Yani bunların en azından diyorum ha. En azından okuyup, böyle güzel okuyup bilmesi gereken meseleleri ne yapmış? Güzel okuyup bilmesi gereken meseleleri şeyh bir sıraya koymuş. Ben önce şeyhin verdiklerini vereceğim. Tabii şeyhin anlatmış olduklarını Araplar için geçerli. Genel olarak. Türkçeleri de var elhamdülillah. Ama Türk olan bir insan bu kitapları bulamaz. Biz de onlar için kendi böyle yani uygun gördüğümüz veyahut da işte okuyup da hoşumuza giden bu alanda kitaplar ne yaptık? Kitaplar biz onun yerine sıraya koyduk. Önce şeyhin verdiklerini ne yapalım arkadaşlar? Önce şeyhin verdiklerini anlatalım kitap olarak. Şeyh başlangıç olarak arkadaşlar akide demiş. Yani ammi olan bir insanın ilk başta nedir? Akidesini düzeltmesi lazım. Neden dolayı? Çünkü akide her şeyin temelidir. Öyle değil mi? Akide olmazsa veya akide bozuk olursa akide temel gibidir. Üzerine bina edilen her şey ne olur? Üzerine bina edilen her şey buna bağlı olaraktan bozuk olur. Şeyh akideyi anlatırken diyor ki her Müslümanın bilmesi gereken şeyler akidede böyle yeni olan Müslümanların. Akide Vasitiyye'nin şerhi İbn-i Teymiye'nin Akide Vasitiyye'sinin şerhi Halil Harras. Türkiye'de Allah-u Alem Huraba yayınlarından çıkıyor Türkçesi. Arapçası da var. En azından bunu ne yapması lazım? En azından bunu yeni başlayan birinin bilmesi lazım. Neden? Burada Şeyhülislam İbn-i Teymiye bu kitapta neyi tanıtıyor arkadaşlar? Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in Allah'ın esma ve sıfatlarında kıyamet gününde ve nerede ve sahabe hakkındaki görüşlerini ne yapıyor? Gelişlerini böyle zikrediyor. İnsan en azından Halil Harras'ın da böyle fazla geniş olmayan orta yollu bir neyi var? Orta yollu bir şerhi var. Bu şerhle beraber ne yapılması lazım diyor? Okunması lazım birinci derecede. Sonra diyor Kitab-ı Tevhid'i okuması lazım. Muhammed İbni Abdülvahab'ın Kitab-ı Tevhid'ini ne yapması lazım? Kitab-ı Tevhid'ini mutlaka okuması lazım. Kitab-ı Tevhid hangi konulara değiniyor arkadaşlar? Kitab-ı Tevhid, Tevhid-ül Uluhiyye'ye genellikle. Öyle değil mi? Genel olarak Tevhid-ül Uluhiyye'ye, Tevhid-ül Uluhiyye'yi bozan unsurlara, şirke ve şirkin kısımlarına ne yapmış? Değinmiş. İkinci olarak da bunu okuması lazım diyor. Eğer imkan bulursa, insan imkan bulursa ne yapılabilir? İmkan bulan bir insana Fethül Mecid ile beraber okusa, yani Muhammed İbni Abdülhab'ın torunlarının yazmış olduğu şerh, Fethül Mecid ile beraber okuyabilirse, yeni başlayan bir insan ne yapabilir? Bunu okuyabilir. Keşf-i Şubahat diyor, yine Muhammed İbni Abdülhab'ın Tevhidül Uluhiyye'de, Uluhiyet Tevhidi hakkında, öyle değil mi? Yazmış olduğu bir kitap, bazı böyle müşriklerin getirmiş olduğu şüpheleri ne yapıyor? Çürütüyor. Gerçekten güzel, müfit bir kitap. Bu kitabı ne yapar diyor? Bu kitabı okuması lazımdır mutlaka. Ve Usulü Selase. Bunları ne yapması lazım? Usulü Selase'yi de mutlaka okuması lazım diyor. Aynı şekilde diyor, yani yeni başlangıçta olan bir insan, yine akide meselelerinde vela ve bera, dostluk ve düşmanlık. Yani günlük yaşantımda ben kimi dost tutacağım, kiminle kardeş gibi geçireceğim, kime düşman gibi bakacağım ve buğz edeceğim. Öyle değil mi? Bu konuda biliyorsunuz Said Kahtani'nin El Vela ve El Bera kitabı. Türkiye'de Türkçesi de çevrildi bunun. El Vela ve El Bera kitabı. Dostluk Said Kahtani. Dostluk ve düşmanlık diye. Allah'ın hem Türkçe'de, Türkiye'deki ismi İslam'a göre dostluk ve düşmanlık olması lazım. Tercüme edilmiş. Bu kitabın ne yapılması lazım diyor. Bu kitabın okunması lazım diyor. Bu şeyhin vermiş olduğu. De dikkat ederseniz hep Araplara yönelik zaten hazırlanmış. Çünkü kendisi başka ülkelerdeki kitapları bilmediği için Araplara yönelik hazırlamış. İkinci şeyde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de diyor şeyh bir talebenin mutlaka ne okuması lazım? Tefsirül Celaleyn'le tecvidini düzeltmesi lazım diyor. Yeni başlangıç olan birinin, daha böyle yeni yeni okumaya başlayan birinin Kur'an-ı Kerim'de ne yapması lazım? Kur'an-ı Kerim'de tecvidini düzeltmesi lazım ve Tefsirül Celaleyn'i ne yapması lazım? Tefsirül Celaleyn'i mutlaka okuması lazım diyor. Yine hadiste arkadaşlar diyor 40 hadisle başlayıp eğer imkan bulursa İbn-i Recep'in Cami'ül Ulum vel Hikem kitabını biliyorsunuz Hanbelilerden. Gerçekten çok güzel bir kitap. Bunu ne yapabilirse 40 hadisle beraber okuyabilirse çok güzel olur diyor. Mustalah hadise gelince diyor zaten ammi olan bir insana mustalah hadis gerekmez diyor. Hani ammi olan bir insan işte sahih hadisin kısımları, sahih hadisin kısımları böyle halktan olan bir insana bunlar ne almaz? Bunlar zaten fazla gerekmez. Sadece şunu bilmesi lazım. Yani her hadis diye geçen kabul edilmez. Sahih hadis vardır, zayıf hadis vardır diye. Böyle birkaç basit meseleyi bilse o da zaten kitaplarda da şerhlerde falan nedir? Mevcuttur fazlasıyla. Fıkıhta Umde'yi okuması lazım demiş. Umde biliyorsunuz Hanbeli fıkhında bir kitap. Ve Selsebil. Selsebil kitabı da arkadaşlar çok basit bir dille yazılmış. Genelde İbn-i Teymiye ile İbn-i Kayyım'ın tercihlerini ve diğer mezhepleri de bazen zikrediyor. Selsebil fi marifeti delil diye bir kitap. Fazla ne çok geniş ne çok kısa bir kitap. Öyle değil mi? Bu kitapta diyor ne yapılabilir? Okunabilir. Zaten usul fıkha şeyin ihtiyacı yoktur. Yani halktan olan bir insanın usul fıkhı bilmesine ihtiyacı nedir? İhtiyacı yoktur. Sadece neyi bilmesi lazım? Vacip nedir? farz nedir? Öyle değil mi? Bu yani kendine günlük hayatında sünnet nedir, mubah nedir? Lazım olacak şeyleri bilse nedir? Bilse iyidir. Sonra daha sonra işte şeyh tezkiye, hani rakayık ve tezkiyede insanın nefsini temizlemesi için neyi tavsiye etmiş? Riyaz-ı Salihin'i tavsiye etmiş. Riyaz-ı Salihin'de çünkü biraz haramlar, Allah'a yaklaştıran meseleler olduğundan dolayı bunu okuması lazım demiş. Sonra bir de Muhtasar Minhacül Kasidin diye İhya Ulumiddin'in ihtisarı. Bunu da şey yapmış, İbnül Cevzi yapmış. İçindeki bazı böyle sofiliğe uyan şeyleri ne yapmış? Çıkarmış içerisinden. Ama bunlar dikkat ederseniz arkadaşlar hep Arapça olan kitaplar ve bazısının tercümesi de maalesef neyin maalesef bazısının tercümesi de yok. Sonra demiş ki ammi olan bir insanın mutlaka kendi vakaini güzel bilmesi lazım. Yani kendi vakaindeki bazı meseleler, onu da ilgilendiren meseleleri bilmesi lazım. Okuyabilir. Bu da ne gibi arkadaşlar? İşte demokrasinin hükmünü bilmesi lazım demiş. Demokrasiyle ilgili biraz kitap okuması lazım. Ayrıyeten ne? Allah'ın dışında hüküm koyma meselesi. Çünkü herkes kendi yaşadığı bölgenin hakiminin durumunu bilecek ki buna itaat mı edecek? Bundan beri mi olacak? Uzak mı olacak? Öyle değil mi? Kafir midir? Bu tür meseleleri bilmesi için kişinin ne yapması lazım? Bunları bilmesi lazım. Ve bu manada işte sakal, kadının örtünme şekli, müzik, yani aslında böyle yaygın olan meseleleri ne yapması lazım demiş. Aslında yaygın olan meseleleri bilmesi lazım. Tabi arkadaşlar bunlar ne? Bunlar genelde şeyhin hazırladığı bu bahsettiği meseleler genelde kimler için geçerli? Bunlar genelde Araplar için geçerli. Yani şimdi mesela biz yarın Türkiye'ye döndüğümüz zaman bu kitapları insanlara veremeyiz. Bu kitaplar ne? Bu kitaplar Arapça. Veyahut da işte biri Almanya'ya gittiğinde, biri Avrupa'ya gittiğinde bu kitaplar ne değil? Bu kitapların orada insanlar Arapçasını anlamıyorlar. Peki biz insanlara ne yapabiliriz? Yani insanlara biz verirken, kitap okuttururken veya her Müslümanın, mesela bize sordu, bir insan bize sordu. Yani mesela bana birçok insan sormuştur bunu. Hani ne yapayım? Tamam, o zaman ne okuyayım? Hani bana yol göster, tamam ne okuyayım diye. Ve maalesef bizim en büyük problemimiz ne arkadaşlar Türkiye'de? Müslümanların en büyük problemlerinden biri. Genelde yeni böyle iltizam etmiş, yeni yeni bazı meseleleri anlamaya başlayan insanlar, yeni mütedeyyin olmuş, dindar olmuş insanlara ne yapıyor adam? Seyyid Kutub'un kitaplarını veriyor. Mevdu dinin kitaplarını veriyor. Anladınız mı? Yani kendi bir defa daha anlamamış o kitabın içindekilerini. İki, o kitaplar böyle tam da şey değil, tam mundabit kitaplar da değiller. Yani böyle tam işte ehli sünnetin itikadını tam ortaya koyan kitaplar da ne değiller? Değiller. Değil ki bunlar ehli sünnetten değiller. Veya bu kitapların okunmaması lazım demiyoruz. Kitaplar gerçekten kendi dalında çok süper kitaplar. Ama yeni başlayan bir insan anlayıp bunları kurallarla işte hayatına uygulayabileceği kitaplar ne değiller? Uygulayabileceği kitaplar maalesef değiller. Ve zaten böyle baktığınız zaman genelde ya bu kitapları okuyan insanlarda ahlaki yönden problem görürüz. Öyle değil mi? Veyahut da bütün halkı böyle güç, yani çok basit böyle göze gelmeyen sebeplerden insanlara kafir denildiğini görürüz. Öyle değil mi? Ve söylemiş oldukları sözlerin kendi hayatlarıyla, sülükiyatlarında hiçbir bağlantı olmadığını görürüz. Öyle değil mi? Yani kendisi kafir dediği bir adama aynı meseleyi kendisi başka bir yönden yapıyor. Yaşadığı toplumda. Çünkü neden? Küfür, iman meselelerini birbirine ayırt edemediğinden dolayı ve bu kitaplarda genelde biraz böyle felsefe, edebiyat olduğundan dolayı bir iki tane güzel cümle kuruyor diye kendisinin bir şey bildiğini insan zannediyor. Bu çok büyük bir afet. Yani insanın birkaç tane süslü kelime kullandıktan sonra bir şey bildiğini zannetmesi ve bunun üzerine hüküm bina etmesi, bunun üzerine işte hükümler çıkarması, öyle değil mi? Bu ne? Bu maalesef gerçekten insanı böyle işte insanlar hakkında çok rahat hüküm koyma, insanlar hakkında çok rahat konuşmaya ne yapıyor? İtiyor. Ve bunlar ilmi kitaplar da değiller. Menheci ve ilmi kitaplar değiller. Bunlar bir Müslümanın Kur'an ayetlerini vakıa güzelce okuduktan, Ehl-i Sünnet'in kaidelerini aldıktan sonra mesela Fizilal gibi bir kitap, hiçbir davetçinin veya hiçbir alimin yani mektebesinde eksik olmaması gereken bir kitap. Öyle değil mi? Gerçekten ayetlerle ne bağlantıyı, aslımızdaki bağlantıyı çok güzel kuruyor. Yani hani o insanların anladığı, bunlar kafirler için geçerli dediği ayetleri şöyle bir seriyor insanın önüne. İnsanın böyle ne oluyor? Ufku açılıyor, ayetlere bakış açısı açılıyor. Bu yönden güzel. Ama yeni başlayan adama verdin mi? Ben hiçbir şey görmedim yani. Hiçbir şekilde yeni bunlardan başlayan adamlarda güzel etki yaptığını görmedim ben yani. Temiz bir etki bıraktığını ben görmedim yani. Genelde böyle aksiyon amel yapıyor. Ya çok aşırılığa götürüyor. Öyle mi? Çok çok ciddi manada aşırılığa götürüyor. Veya öyle bir aşırı oluyor ki bir de ilmi fazla bir şey de görmüyor içinde. Öbür taraftan irca fikrinden bir adamla karşılaştığında, ilmi olan bir adamla 2-3 tane hadis diyor, 2-3 tane alim sözü diyor. Ondan diyor bizim menheç toptan yanlışmış diyor. Bu defa tam bir mürciye oluyor yani. Tam ne oluyor? Tam aksül amel yapıyor. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Yeni başlanılan insanları kaçırmamak lazım. Yani böyle nefret ettirmemek lazım. Adam seninle, bu demiyorum akideyi tahrif etmek lazım ha. Bazılarının dediği gibi yanlış anlamı. Akideyi biz olduğu gibi anlatırız. Öyle değil mi? Peygamber ne diyordu? Daha geçen gün Riyaz-ı Salihin'de okuduk. Peygamber gördüm, yanında hiç kimse yoktu. Yani hiç kimsenin bize tabi olmaması akidemizin yanlış olduğunu göstermez. Biz akideyi olduğu gibi ortaya koyarız. Biz bize akideyi kabul ettikten sonra bize tabi olup da ne okuyayım diyen insanlara ne yapabiliriz? Onu anlatıyorum. Orada insanları kaçırmamak lazım. Ya işte çok zormuş meseleler, ya benim anlayacağım gibi değil. Neyse, benim bilmediğim bir şey oldu mu aradım işte hocaya sorarım. Telefonundan hocam burada ne yapacağız, burada ne yapacağız mesela. Böyle olmaması lazım, öyle değil mi? İnsanların yavaş yavaş kendisini okuyup yani taklit mertebesinden insanlara elimizden geldiği kadar ne yapmamız lazım? Kurtarmamız lazım. Ha bazısı vardır okuyamıyordur artık, yaş geçmiş, öyle mi? Babalar anneler gibi. Bunlar soru yoluyla bazı şeyleri öğrenir ve itikadın böyle genelini mücmel olarak, özet olarak verir. Ama işte adam okuyor, adam mesela üniversite birincisi, adam liseyi bir Allah affetsin okul okumuş, lise birincisi olmuş. Bu adam kitap okuyabilir yani, bu adamın anlama kapasitesi var. Hatta belki ne biliyorsun, güzel bir şekilde okutturursansa ilme iştiyak doğarsa adamda, belki her şeyi bırakır kendini ilme verir. Sen de bunda ne olursun? Sen de bunda pay sahibi olursun. Öyle değil mi? O zaman haktan olan bir insana, çünkü bu şeyhin verdiği biraz Arapça oldu. Yani Araplar için oldu, tam Arap işi oldu. Biz biraz bunu Türk işi yapalım. Öyle değil mi? Made in Türkiye olsun yani bizimki. Şimdi arkadaşlar mesela diyelim ki normal biz bir kendi kardeşimiz var, kendi babamız var, ne yapayım diyor mesela. Veya kendi etrafımızda insanlar var. İlk başta Kur'an-ı Kerim'le yani başlasak, eğer Kur'an-ı Kerim'de bir insan neler okuması gerekir diye. Arkadaşlar mutlaka bir insanın günlük Kur'an virdi olması lazım. Öyle değil mi? Yani velev ki bir cüzün dörtte birini okuyabilir, 2,5 sayfa. Öyle değil mi? Bir rubu okuyabilir yani. Veyahut da yarım rubu yani yarım cüz okuyabilir veya bir cüz okuyabilir. En azından ne olması lazım arkadaşlar? En azından dörtte bir de olsa bir cüzün 2,5 sayfasında hizip diyoruz biz, biliyorsunuz. Bir hizip ne yapması lazım? Bir hizip mutlaka okuması lazım. Yani Kur'an'ın dörtte birini mutlaka okuması lazım. Ve bunu okurken de ne yapması lazım arkadaşlar? Bunu okurken de mealini okuması lazım. Öyle değil mi? Sahih. Yani mutlaka mealine bakması lazım. Mealinde Allah subhanehu ve teala ona ne diyor? Eğer bunu yaparken de biz insanlara güzel vakti verirsek de, mesela sabah namazından sonra insanın beyninin açık olduğu vakit, bu ne yapacaktır? Kur'an manaları kafasına girecektir. Ve bunu hayatının bir mertebesinde olup da bir mertebesinde olmayan bir değil de, bunu bütün ömrü boyunca onda olması gereken. Anladınız mı? Kur'an-ı Kerim'i hiç bırakmadan. Çünkü Kur'an-ı Kerim okundukça Allah hem insan her harfine 10 tane sevap alıyor. Öyle değil mi? Hem insanın kalbini sağlamlaştırıyor mealini okuduğu zaman. Yani insanın kalbini sağlamlaştırıyor. Hem de bu Allah'ın kitabı. Yani bununla Allah bize hücceti ikame etmiştir. Öyle değil mi? Bütün alimler mesela bugün hücceti ikame ederken nereden ikame ediyorlar? Kur'an-ı Kerim'den. İlk kaynak nedir demiştik? İlk kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Yani kişinin kendisinin Kur'an-ı Kerim'i ne yapması lazım? Okuması lazım. Yalnız meal olarak arkadaşlar, meal olarak bugün Türkiye'den meallerde ciddi manada tahrif var. Yani ciddi manada Türkiye'den meallerde ne var? Esma ve sıfatlı olsun, put ayetlerinde olsun, tağut ayetlerinde olsun, ciddi manada tahrifler var yani. Böyle kelime tahrifleri ne var? Meal yaparken kelime tahrifleri var. Benim gördüğüm kadar bu Beşir Ersoy'un bu Buruç yayınlarından çıkan Kur'an meali var. O mesela gerçekten güzel bir Kur'an meali. Bazı manaların altına böyle güzelce bazı notlar da düşmüşler. Öyle değil mi? Böyle bazı alt dip notlar da var. Bunlarla talebe, bunlarla insanlara meal okutturursak bazı manaları yavaş yavaş ne yapar? Bazı manaları yavaş yavaş insan ne yapabilir? Anlayabilir. Bunu da ne yapmak lazım? Bunu da Kur'an-ı Kerim'i insanlara sevdirmek lazım. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim okumanın gerekliliğinden bahsetmek lazım. Ve hayatında mesela her sabah, en azından her sabah böyle bir kişinin ne yapması lazım? Kişinin her sabah en azından böyle yarım saatte olsa, bir saatte olsa Kur'an'la baş başa kalıp Allah'ın kelamıyla ne olması lazım? Baş başa kalması lazım. Ve meal olarak da dediğimiz gibi ne? Bu işte bunların yapmış olduğu meali eğer okursa, bu meal nedir? Bu meal gerçekten de güzel bir mealdir. Bazı noktalara güzel ne yapmışlardır? Bazı noktalara güzel dikkat çekmişlerdir. Bunun dışında arkadaşlar Kur'an ve Kur'an ilimleri olarak ammi olan insanlara Fatiha, biliyorsunuz her gün 17 defa tekrar edilen en azından namazda ve her Müslümanın daha küçükken ezberlediği, öyle değil mi? Mutlaka Fatiha ile ilgili bir şeyler okuturmak lazım. Ki kılmış olduğu namazdan hem zevk alsın, hem emin olun Fatiha'nın tefsiri, yani Allah onu Kur'an'ın başı için seçmiştir. Öyle değil mi? Namazın başlangıcı olarak seçmiştir. Fatiha'da gerçekten büyük bereketler var yani. Fatiha'nın tefsirini arkadaşlar, mesela örnek olarak söylüyorum. Mustafa Çelik'in Fatiha şuurundan, öyle değil mi? Mustafa Çelik Fatiha şuurundan insan ne yapabilir? İnsan okutturabilir. Yani bu kitabı okutturabilir. Ve biz davetçiler olarak mesela biz hazırlamıştık. Fatiha'nın Seyyid Kutup'tan, insan Fizilal'den şeyini alabilir. Fotokopisini çıkartırabilir. Fotokopi çekip böyle güzel bir şekilde Mevdudi'den bile güzel notlar var. Fatiha ile ilgili bunları alabilir. Ayrıyeten bunları ne yapabilir? Ayrıyeten bunları insan okutturabilir. Bunları okuduğu zaman arkadaşlar ne faydası nedir bizim için, davetçi için? Bir, ibadi alanda kılmış olduğu namazdan faydalanacaktır. İki, çok yabancı tanımlarla değil, kendi bilmiş olduğu bir şeyden bazı hakikatler elde edecektir. Anladın? Unutması mümkün değildir artık. Yani mesela Fatiha'yı sürekli tekrar ettiğinden dolayı bazı meseleler aklına ne olacaktır? Bazı meseleler aklına gelecektir. Yani sonra adamın birinin dediği gibi olur o da. Ya ben işte 20 senedir İyyâke na'budu diyormuşum da Allah'tan başka bir sürü ilaha ibadet ediyormuşum der. Yani bunları okuduktan sonra kişi ne yapıyor? İyyâke na'budu ne demek? Allah'a hamd etmek, şükretmek ne demek? Öyle değil mi? Alemlerin Rabbi Allah'tır demek, bunun manası ne demek? Öyle değil mi? İnsan bunun manalarını ne yapıyor? Bunun manalarını insan yavaş yavaş kapsıyor. Ve bunun yanında arkadaşlar sıkmamak için ve onların zevk alması için yine bu demiş olduğumuz kaynaklardan, işte Fizilal'den, İbn Kesir'den, işte Mevdudi'den kısa surelerin tefsirini eğer gücümüz yetiyorsa, biz toplayabilirsekse böyle güzelce, öyle değil mi? Fotokopi çekip insanlara verebilirsekse bu gerçekten çok güzel bir amel olur. Ne arkadaşlar? Davet alanında, yani yeni başlayan insanlara. Çünkü kısa süreleri okuyor mesela. Öyle değil mi? Kısa süreleri okurken bir de bunların manalarını böyle bilirse hem ibadetinden zevk alacaktır, hem de ne biliyorsun? Belki oradan aldığı zevk onu tefsire edecektir. Yani başka tefsirler de okuyacaktır ve biz de bunun ecrini ne yapacağız? Yol gösteren olaraktan, öyle değil mi? Kim İslam'da güzel bir yol gösterirse onun ecri ve ona tabi olan ecri vardır. Biz de bunun ecrini ne yapacağız? Biz de bunun ecrini alacağız. Ama bu noktada Kur'an-ı Kerim noktasında dikkat etmemiz gereken şey ne? Yani tefsirde adama götürüp işte çok böyle Meryem suresindeki işte böyle hepiniz cehenneme gireceksiniz meselesini değil de, öyle değil mi? Adama neyi okutturabiliriz mesela? Amener Resulü'yü birçok insan ezbere bilir. Bakara'nın son iki ayeti. Ayet-el Kürsi'yi birçok insan ezbere bilir. Öyle değil mi? Bunların manalarına yönelik şeyler insan tavsiye eder. Bunu oku, bunu oku, bunu oku diye kişilere ne yapılabilir? Bunlar okutulabilir. Bu Kur'an-ı Kerim alanında. Bu en azından yapılması gerekenler. Ama adamın diyelim gücü yetiyor, daha fazla okuyabiliyor mesela. Bunları okuduktan sonra İbn Kesir'in tefsiri mesela okutulabilir. Türkçesi var biliyorsunuz. Mevdudi'nin tefsiri okutulabilir. Seyyid Kutub'un tefsiri okutulabilir. Tabii bu artık insan bayağı ilerlemiş olur yani bu alanda. Ve okumuş insanlar bu kadarını yapabiliyorlar. Yani gerçekten yapan insan da çok. Yani Arapça bilmiyor ama adam bunları okumuş. Adam bazı meseleleri ne yapıyor? Güzel biliyor. Bunlar ne yapılabilir? Daha ilerleyen insanlar için bunlar verilebilir. Mühim olan kişileri okumaktan soğutmamak, kişileri okutmaktan nefret ettirmemek. Eline adamın ihtilaflı bir kitap verip de günümüz tefsir problemleri. Adamın eline bu kitabı verip de al oku dedik mi? Adam ne diyecek ya, bu kadar tıbbi ne yapacağım bu tefsirleri diyecek. Bunlar hep birbirlerini yemişler yani. Anladınız mı? Bu tür şeylere değil de insanlara daha çok neye itmek lazım arkadaşlar? Akideyi tasih edecek ve ameli düzeltecek okumaya insan şey yapmak lazım. İtmek lazım. Çok çok mesele okuyup da çok çok mesele ezberleyip de, anladınız mı? Boş boş hayatta hiçbir anlamı olmayana değil de böyle daha çok insanları amele itecek, insanları böyle Allah'a tanıttıracak, akideyi tanıttıracak. Kur'an-ı Kerim'de söylüyorum bunu. Ve insanları ne yapacak? Amelini düzeltecek, amelinden zevk alacak, Allah'a yaklaştıracak, ahlakını, sülukiyatını düzeltecek şeylere itmek lazım. Yoksa bazılarının yaptığı gibi şu böyle demiş, bu böyle demiş. Yani bunların insana bir getirisi yok. Öyle değil mi? Ve bunlar hepsi neye gidiyor? Boş işe gidiyor. Malayani işlere gidiyor. İnsan eğer dünyasına ve ahiretine fayda vermiyorsa, insanın eğer kendini düzeltmesine fayda vermiyorsa, bu neye giriyordu arkadaşlar? Bu İmam Şatibi'nin Malayani tefsirine giriyordu. Öyle değil mi? Hadis dersinde anlatmıştık. Amel üzerine amel bina edilmeyen her şey Malayani olan şeylerdir demiştik. İkinci nokta olarak arkadaşlar, akide meselelerinde. Yani maalesef bu noktada biz davetçiler ciddi manada büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Neden dolayı? Çünkü akide A'sından Z'sine insanlara bugün yanlış anlatılmış. Akide A'sından Z'sine insanlara bugün ne yapılmış? İnsanlara bugün akide yanlış anlatılmış. Akideye giderken arkadaşlar insanlarla çok ağır meselelerden, insanın anlamayacağı meselelerden değil de böyle ilk başta neden girilebilir arkadaşlar? İlk başta benim kendi görmüş olduğum kadarıyla Temel Dini Bilgiler diye bir kitap var. Bilmem biliyor musun? Buruç Yayınları'ndan çıkıyor. Temel Dini Bilgiler diye bir kitap var. Yani normalde Temel Dini Bilgiler diye baktığımız zaman aklımıza ne geliyor böyle? Hani işte bu Diyanet'in çıkarmış olduğu kitap gibi geliyor ama içini açtığınız zaman fihi hayrun kesir. Yani gerçekten içinde çok güzel şeyler var. Hakimiyet meselesini anlatmış, imanı bozan unsurları anlatmış, la ilahe illallah manalarını anlatmış. Nedir? Bu kitap okutulabilir insanlara. Yani temel veya işte bu Muhsin Toprak'ın iman esasları. Kitabı ne yapılabilir? İman esasları kitabı insanlara ne yapılabilir? İnsanlara bu tür kitaplar okutulabilir. Yani akide meselesinde yani yeni başlangıç olarak. Veyahut da arkadaşlar bunlardan önce bu ikisinden de önce şöyle de yapılabilir. Önce la ilahe illallah yani adamı bir dehşete düşürmek lazım. Söylemiş olduğu kelimenin ehemmiyetini, kıymetini anlayacağı bazı kitaplar ne yapılabilir? Bazı kitaplar tavsiye edilebilir. Bilmiyorum eğer çıktıysa Şehadet Yayınlarından mesela Cennet Anahtarı La İlahe İllallah diye bir kitap çıkacaktı. Öyle değil mi? Bu kitap eğer çıktıysa mesela kitabın hazırlanışı konuları çok güzel. Bu kitap ne yapılabilir? Bu kitap insanlara okutturulabilir. Ve bununla beraber mesela bu kitap okunduktan sonra biz Müslüman mıyız kitabı veyahut da düzeltilmesi gereken kavramlar Muhammed Kutub'un bu kitaplarda ne yapılabilir? Temel olarak insanlara ne yapılabilir? Okutturulabilir. Bunlar nedir arkadaşlar bu kitaplar? Fazla sağa sola çatmadan öyle değil mi? Bakın çok dikkat edin buraya. Fazla sağa sola çatmadan sadece insana içinde bulunduğu halin yanlışlığını ve peygamberin haliyle insan halini kıyaslıyor. Sahabe zamanındaki iman anlayışı, la ilahe illallah anlayışıyla bizim aramızdaki la ilahe illallah anlayışının farklarını ne yapıyor? Farklarını anlatıyor. Ne olur arkadaşlar bu tür kitaplar okuduğu zaman adam gerçekten bazı konularda artık ha demek ki bizim anladığımız la ilahe illallahla bunların la ilahe illallah'a bir değilmiş gibisine kişide yeni bazı ne olur? Ufuk uyanabilir. Tabi Allah kalbini hidayete açmışsa. Herkeste oluşacak diye bir kaide yok. Allah adamın kalbini açmamışsa eğer hidayete adamın kalbinde hiç böyle bir şey ne olmaz? Oluşmaz. Ama böyle yani biraz mantıkla da düşünürsek de cidden insanda genelde hepimizde birçoğumuzda yani veyahut da davet alanında gördüğümüzde insanlara ilk başta la ilahe illallah'tan bahsettikten sonra gerçekten insanlara demek ki bizim anladığımız din bu değil arkadaş diyor. Yavaş yavaş başka şeyler sormaya başlıyor. Bu konuda ne olmuş oluyor? Hayır olmuş oluyor. Bu konuda işte insan ne yapabilir? Bu kitapları ona okutturabilir. Kişinin artık kalbi hakka açıldı mı? Kişi bazı şeyleri gördü mü? Türkiye'de olan kitaplardan mesela Kitab-ı Tevhid'le Keşf-ı Şubat insanlara okutulabilir. Yani tevhid gerçeği ve şüphelerin yok edilmesi gibi mesela veya işte şüpheleri yok eden tevhid gerçeği diye mesela basılmış. Keşf-ı Şubat ve ne okutulabilir arkadaşlar? Kitab-ı Tevhid kişilere ne yapılabilir? Okutulabilir. Ne için? Bu noktada işte bu muskaydı, bu işte kabirlerden yardım dilemeydi ve benzeri konularda ne yapar insan? Ve benzeri konularda insanın gözü artık yavaş yavaş ne yapılabilir? İnsanın gözü artık yavaş yavaş açılabilir. Ve yine bu noktada arkadaşlar, bilmiyorum bu kitapları yazdıysanız eğer, hani esma ve sıfat meselesinde de ehl-i sünnetin akidesi üzerine olması hasebiyle, eğer kişi meseleyi duymuşsa, duymamışsa hiç karışmayın. İman ettiği gibi kalsın yani o aciz imanıyla beraber kalsın. Öyle değil mi? Daha iyidir yani kafası karışmaktansa. Yalnızca işte biz şunu kabul ettirmemiz lazım. Davet ettiğimiz insanlara, kitap okuturduğumuz insanlara. Biz Allah'ın ve Resulünün Allah'a ispat ettiği bütün sıfatları kabul eder. Nefy ettiği bütün sıfatları ne yaparız? Nefy ederiz. Diye böyle genel olarak vermek lazım. Ama kişi anlıyorsa, çevresindeki insanlarla bu konuyu konuşuyorsa ve Allah mesela dilini açmışsa insanlara da artık baktınız o ateşi gördünüz insanlara da anlatıyor öğrendiklerini ve kendi hayatına da ne yapıyor? Kendi hayatına da uyguluyor diye. Ne yapmak lazım? Akide vasıtiyeyi en azından. Akide vasıtiyenin şerhini ne yapmak lazım? Akide vasıtiyenin şerhini insanlara okutturmak lazım. Akide vasıtiyenin şerhi kimin şerhiyle? Halil Harras'ın şerhi veya bilmiyorum eğer tercümesi yapıldıysa İbni Hüseymin'in yapmış olduğu şerh de esma ve sıfattaki olayları anlatması da gerçekten ne? Gerçekten çok güzel. İnsanın bunları ne yapması lazım? Bunları anlatması lazım. Ve ayrıyeten esma ve sıfatta arkadaşlar güzel kitaplar bulursanız yani mesela Allah alimdir demenin kişinin akidesine ne tür etkiler etmesi gerektiği. Allah bu bizim ilim talebelerinin buna çok büyük ihtiyacı var yani. Esma sıfatı biliyoruz ama hayatla hiçbir bağlantısı yok. Yani Allah görüyor demek ne demektir yani? Kişinin bunu anlaması, bunu insanın kalbine koyması öyle değil mi? Veya Allah azap edecek, Allah yakacak, Allah rahmet edecek demek ne demektir? Gafurdur demek ne demektir? Bu manaları bilecek kitaplar insan bulursa Mesela karınca yayınlarının çıkarmış olduğu esma ve sıfat hakkında biliyorsunuz. Ya karıncanın ya polenin, yani o camianın çıkarmış olduğu bir kitap vardı. Esma ve sıfat hakkında. Geri ben baktım, çok hoşuma gitmedi işin açıkçası. Yani ben baktım içerisinde böyle çok faydalı, insanı böyle harekete geçiren bir kitap gibime gelmedi. Allahu alem, benim kendi şahsi kanaatim bu. Bunun gibi kitaplar bulunabilirse, mesela İbn-i Kayyım'ın tercüme kitaplarını veya toplanabilirse, gerçekten bu nedir? Hem bizim için hem insanlar için çok faydalıdır. Yani Subhanallah, Subhanallah deyip duruyorlar. Kimdir bu Allah? Öyle değil mi? Nedir bu Allah? Bu Allah'ın rahim diyor. Allah rahimdir diyor. Ona Allah'ın rahim sıfatını anlatacak, hayatına, sülukiyatına etki edecek bir şeyler öğretmek nedir? Bir şeyler öğretmek güzeldir. Bunun yanında arkadaşlar, biliyorsunuz aslımızdan maalesef akide artık bunlarla bunlara münhasır değil. Yani birçok yeni meseleler çıkmış, öyle değil mi? Bunları insan okuduktan sonra, anladıktan sonra bazı kitapların da mutlaka okutulması lazım. Özellikle demokrasi hakkında, hakimiyet hakkında, yani la ilahe illallah'ın en çok bozan unsurlar hakkında ve kabirlerin şirki hakkında. Yani bu sofilerin şirki hakkında bazı kitapların mutlaka açıklanması ve okutulması lazım insanlara. Eğer gücü yetiyorsa, gücü yetmiyorsa okumaya, mutlaka anlatılması, şerh edilmesi lazım. Bu konuda ilim talebeleri sesli kasetler yayınlayabilirler, dağıtabilirler insanlara. Yani bir mahalleye dağıt, öyle değil mi? Bir sitede yayınlat, bazı insanlar dinlesinler. Ama ne olsun, bir faydan olsun yani insanlara. Bir yere kadar ne olsun, mesela gittin kendi memleketine, uzak bir yer, kimse gelmez geçmez oraya. Kaset yap, insanlara dağıt mesela bu konu hakkında. Belki bir kişi hidayet bulursa, senin için nedir? Senin için bundan daha güzel bir şey yoktur zaten. Bu konuda mesela arkadaşlar, en çok problem yaşadığımız mesela hakimiyet meselesi hakkında ne yapılabilir mesela? Şehadet yayınlarından çıkan hakimiyet mefhumu kitabı gerçekten güzel, geniş hazırlanmış, ne? Hakimiyet hakkında geniş hazırlanmış bir kitap. Bu kitap insanlara tavsiye edilebilir. Ama önce zikrettiklerimizi tavsiye ettik adama. Adam anladı, öyle değil mi? Biraz gönlü açıldı, sonra yavaş yavaş ne yapıyoruz? Bu kitaplara geçiyoruz. Ama diyelim mesela adamın problemi hakimiyet konusundaysa, önce problemli olduğu yerden başlamak lazım. Öyle değil mi? Ne için? Çünkü olur ki adam ölür. Yani biz adamla karşılaşmışsa adamı anlatmamış oluruz. Adama bu noktadan başlamak lazım. Biz şu anda kimden bahsediyoruz? Mesela gittiniz, evinizin yanında bir tane cami var. Mescid-i Dırar vasfı yok camide. Siz de o camiye gidiyorsunuz bazen. Anladınız mı? Önce caminin imamını kafaladınız. Yani caminin imamıyla konuştunuz. Sizi çok beğendi, ilminizi beğendi. Anlattıklarınız hoşuna gitti, delilleriniz. Sana camiye gelenlere sohbet yaptırıyor size adam mesela. Namazdan sonra 5 dakika. Bunların içinden gençler, mahallenin gençleri sizin yanınıza geldiler. Bu tür insanlara nasıl bir adım izleyeceğiz? Biz onu anlatıyoruz. Anladınız mı? Yoksa tartışma anındaki bir adamdan bahsetmiyoruz. Biriyle tartıştınız. Bazı şeyler hoşuna gitti. Bazı konularda problemli. Onlara bu anlatmış olduklarımızdan nerede problemliyse bu kitapların tavsiye edilmesi lazım. Sahih? Ondan sonra arkadaşlar iman ve şey okutulabilir mesela insanlara şeyde, akidede bu demokrasiyle ilgili mesela veya hakimiyetle ilgili hakimiyet mefhumu okutulur dedik. Ve demokrasi dindir kitabı. Yine Şehadet yayınlarından çıktı biliyorsunuz. Demokrasi dindir kitabı. Bu ne yapılabilir? Bu insanlara okutulabilir. Ve arkadaşlar bunun yanında maalesef şey meselesi de çok büyük mesele. Yaşadığımız toplumda kafir var, mürtet var, fasık var, bidatçı var. Bu insanlara karşı tutumumuz nasıl olmalıdır? Öyle değil mi? Veya bu yöneticilere karşı, şirkini ilan edenlere karşı nasıl tavır almamız lazım? Çünkü biliyorsunuz vela bera imanın en sağlam kulpu. Dostluk ve düşmanlık imanı tamamlayan nokta. Böyle olunca da mutlaka bu işte Said Kahtani'nin Vela ve Bera kitabını en azından ne yapmamız lazım? Dostluk ve düşmanlık kitabını okutturmamız lazım. Bu noktada Vela ve Bera, Said Kahtani'nin Vela ve Bera dediğimiz dostluk ve düşmanlık ve Şeyh Ebu Muhammed el-Makdisi'nin Ebabil yayınlarından çıkmıştı. Şimdi de Şehadet yayınları çıkaracak diye biliyorum. Millet İbrahim kitabını. Bu konuda ne yapmak lazım? Millet İbrahim kitabını. Ya Millet İbrahim kitabı gerçekten ben hem Arapçasını hem Türkçesini kime okutturduysam şimdiye kadar hem çok beğenildi hem de insanların hayatında ciddi manada değişiklik yapıyor yani. Dostluk düşmanlık konusunda ciddi manada ne yapıyor? Ciddi manada ya bu ben tecrübemle, kendi tecrübemle gördüğüm ne? Kendim de aynı şekilde ilk okuduğum zaman benim de gözümde şimşekler çakmıştı. Benim de hayatımda birçok şey değişmişti yani. İlk okuduğum kitaplardan zaten Allah bizi bu akideyle tanıştırdığı zaman ilk okuduğum kitaplardan biri Millet İbrahim'di yani. O da gerçekten çok büyük etki etmişti ve verdiklerime de ciddi manada ne yaptı? Ciddi manada etki etti bu kitap. Ve arkadaşlar bu konuda dedik, bunlar okutulduktan sonra mesela bu tür kitaplar insanlara verildikten sonra bunlar en azından insanların bilmesi gereken. Ama adam diyelim artık okumaya elverişlidir, okumaya açıktır. kişi ne yapabilir buradan sonrasını? Zaten kendi kitaplardan kitapları tanır. Yok bizim yanımızdaysa artık biz seçmiş olduğumuz daha üst derecedeki kitapları artık tam böyle davetçi yetiştirme. İnsanlara da anlatabilecek şüpheleri yok edebilecek meseleleri ne yapabiliriz? Meseleleri hakkında kitaplar verebiliriz. Bu yani yeni olan insanlar gözleri açılsın diye etraflarındaki olayları bilsinler diye yapmamız gerekenler. Ve arkadaşlar hadis ilminde mesela biliyorsunuz diyelim yeni başlayan bir insan hadis de okuturmak istiyor. Ben mesela bunları okudu ben hadis okumak istiyorum dedi. Misal yani bir hadis 40 hadis okutturabiliriz öyle değil mi? 40 hadisle beraber ne okutturabiliriz arkadaşlar? Riyaz-ı Salihini okutturabiliriz. Ve hiçbir zaman şunu unutmayın hadiste hadisle siyeri birbirinden ayırmayın. Hiçbir zaman hadisle siyeri birbirinden ayırmayın. Hiçbir zaman hadisle siyer birbirinden sizin gözünüzde ayrılmasın. Neden? Çünkü arkadaşlar siyerde gerçekten çok büyük fayda var. Herkes Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okumak istiyor ve akıcı oluyor genelde biliyorsunuz. Çünkü böyle olay anlattığı için insanlar okumaya çalışıyorlar. Siyerde insanlara seçmiş olduğumuz kitaplar onların akidesine de sülukiyatına da çok güzel manada ne yapabilir? Çok güzel manada etki edebilir. Yani siyerde seçmiş olduğumuz kitaplar hem akidelerine yani gözlerinin açılmasına sebep olabilir. Ya peygamber neredeymiş biz neredeymişiz? Onlar dini nasıl anlıyormuş biz nasıl anlıyormuşuz gibi. Mesela bu noktada Nebevi hareket metodu insanlara okutulabilir. Hak yayınlarından çıkan öyle değil mi? Nebevi. Tabi bu demek değildir bunu belirtelim. Hak yayınlarının kitapları çok dikkatle incelenmesi lazım insanlara verilirken. Çünkü kitaplar baştan sona yani ben hiç görmedim kimsenin üzerinde bu kitapların güzel etki bıraktığını maalesef hak yayınlarının kitaplarını. Onun için rastgele kitap verilmemesi lazım. Hüküm Allah'ındır diye böyle hemen kitabın ismi güzel diye insanlara ne yapmamak lazım? Vermemek lazım. Yani insan önce kendisi bakması lazım kitaba, bunların çıkardığı kitaplara. İçinde bir şey yoksa, yanlış anlaşılacak bir şey yoksa bunu ne yapması lazım? Vermesi lazım. Siyer'de mesela ama hak yayınlarından çıkmış olan Abdurrahman el-Muhacir'in neyi? Nebevi Hareket Metodu kitabı. Gerçekten çok güzel bir kitap. Yani okuyan insanda böyle farklı bakış açıları uyandıracak ve bazı noktalara, güzel noktalara dikkat çeken ne bir kitap. Yalnız şey demiyorum, iki tane Nebevi hareket metodu var biliyorsunuz. Bir Münir Gadban'ınki var, bir de Abdurrahman el-Muhacir'ininki var. Ben Abdurrahman el-Muhacir'ininkini söylüyorum. Münir Gadban'ınkini söylemiyorum yani. Ondan sonra arkadaşlar siyerde bir de böyle siyerin ahlak yönüne biraz daha dikkat çekmiş böyle. İşte daha böyle biraz daha hareki yönüne dikkat çekmiş olan Türkiye'de tercüme edilen güzel bir kitap var. Bu İskenderiye Ali Ahmet Ferid'in yazmış olduğu El-Muvaffakat Me'asiyelatin Nebeviye diye. Yani Peygamber Fıkhü Sire diye Türkiye'de yayınlandı tabi. Guraba yayınlarından çıkıyor. Bu kitaba ne yapılabilir arkadaşlar? Bu kitaba da başvurulabilir. Yalnız bu kitabın içinde bazı cihadi noktalarda bazı konularda problemli bu kitap. Yani cihadi meselelerde. Size bazı tabirleri var böyle sanki Allahu Alem yani bilmiyorum. Sanki böyle bu asri mücahitlere laf atıyormuş gibi görünüyor ama Allahu Alem. Çünkü bu insanların cihadı sevdiğini biliyorum yani cihadı. Hatta adam Tezkiye kitabında dahi yani Bahr-ı Raik kitabında bu Ahmet Ferit Tezkiye kitabında nefsi temizlemenin yollarından biri Allah yolunda cihad etmektir diye adam baş açmış yani. Ve bunların talebelerinin de cihadı sevdiklerini biliyoruz. Çünkü alimleri sevmese talebeleri de ne yapmaz? Talebeleri de sevmez. Ama yine de bu konuda insanların dikkatini çekmek nedir? Gerekir. Ve şunu unutmamak lazım. İnsanlara tavsiye ettiğimiz kitapları önce bizim okumamız lazım. Yani bizim elimizden geçmesi lazım bu kitapların ki insanlara ne yapabilirim? Sonra gelir bir soru soran adam sana kitaptan. Sen kendin okumamışsın kitabı. Allah muhafaza. Yani biri bir kitabı tavsiye etti diye veya kitapta çok büyük bir hata vardır. Tavsiye eden anlamamıştır. Sen de millet güzel diyor diye kitabı tavsiye edersin. Adamın o yanlış anlayışına sen ne olursun? Yanlış anlayışına sen vesile olursun. Onun için kitap tavsiye etmek gerçekten ne bir mesele? Kitap tavsiye etmek biraz ağır bir mesele, yük bir mesele. Yani her önümüze gelen kitabı alın okuyun dememek lazım. Veya kitabı tavsiye edersin adam seni sever. Senin o kitabın yazarını beğendiğini düşünür. Anladınız mı? O yazarın gider başka kitaplarını da alır getirir. Yani mesela Tasavvuf ve İslam kitabı. Tamam mı? Misal örnek veriyorum. Güzel bir kitap. Adama tavsiye ettiniz. Yazarı hakkında açıklama yapmadınız. Adam gitti bir de kitap evinde baktı ki şey var. Peygamberi doğru anlamak kitabı var. Getirdi tam bir hadis inkarcısı. Pis bir mutezili oldu. Anladınız mı? Ne yapacaksınız bu adamı yani? Onun için kitap tavsiyesi, yazar tavsiyesi meselesi ne? Yazar tavsiyesi meselesi güzel mesele, zor mesele. Arkadaşlar daha sonra mesela fıkıhta hani insanlar fıkıhta biliyorsunuz biraz fıkıh meselesi zor bir mesele. Eğer adam mezhep taklitçisi ise kendi mezhebinden bir ilmihal okuyacak zaten. Öyle değil mi? Adam mesela diyelim araştıramıyorsa kendi mezhebinden bir ne yapacak? Kendi mezhebinden bir ilmihal okuyacak. Taklit meselesini biliyorsunuz. Alimler cevaz veriyorlar. Eğer kişi araştırma imkanı yoksa, kişi kendisi taassup etmemek kaydıyla, mutaassup olmamak kaydıyla, sadece benim mezhebim haktır gözüyle bakmamak kaydıyla, kişi ne yapar? Kendi mezhebinden herhangi bir ilmihal okur. Ama bunun yanında mesela kişilere günlük hayatlarıyla ilgili sürekli tekrar ettikleri meselelerde farklı şeyler okutulabilir. Yani mesela namaz meselesinde Elbani'nin peygamberin namaz kılma şekilleri insanlara ne yapılabilir? İnsanlara okutturulabilir. Neden dolayı arkadaşlar? Çünkü bu sürekli namaz kılıyor adam. Sünnete en uygun kılması en güzel nedir? En güzel olanıdır. Veyahut da insanın gücü yetiyorsa taharet babını, gusül babını, abdest babını, namaz babını fıkhus sünneden ne yapabilir? Fıkhus sünnet Seyyid Sabık'ın fıkhus sünnesinden ki insanlara ne yapılabilir? Okutturulabilir bu bablar. Ama dediğimiz gibi kişinin gücü yetmiyorsa araştırmaya, kendi bildiği şekilde taassup etmeden bir mezhebe ne yapabilir? Bir mezhebe tabi olabilir. Sünnete uygun olanı duyduğu zaman kendi mezhebi gibi ne yapmaz? Kendi mezhebi gibi amel etmez. Tabi bunlar kimin için geçerli? Tekrar söylüyoruz. Bunlar bizim davet ettiğimiz halktan olan insanlar için değil. En azından olması gerekenleri anlatıyoruz. Yani bu daha sonra bu aşamalar bittikten sonra fazlalaştıra ne yapılabilir? Fazlalaştırılabilir. Arkadaşlar tezkiye ahlak meselesinde, yani bugün gerçekten en büyük problem, akideyi insanlara öğretebiliyoruz veya bazı meseleleri insanlara öğretebiliyoruz ama ahlak, tezkiye, yani çok güzel bir Müslümanın böyle akidesi, bakıyorsunuz güzel maşallah kabul etmiş bazı meseleleri, tevhid ehli Müslüman, konuştuğu zaman küfürlü konuşuyor. Yani mesela çok hiç ağza alınmayacak meseleler ağzına, kelimeler ağzına alıyor mesela. Özellikle batıda olan kardeşlerde mesela benim gördüğüm oğlum kelimesi. Yani bir Müslümanın ağzına kesinlikle yakışmayan bir kelime bu. Bir Müslüman nasıl oğlum kelimesini kullanır? Yani kardeşine oğlum diye hitap eder. Maalesef sokak zibidileri de bunu kullanıyorlar. Muvahhid olduğunu iddia eden Müslümanlar da bunu kullanıyor. Ha bu nedir? Belki bu yaşanılan toplumdan etkilenmiş olabilir. Biz demiyoruz ki niye böyle oldu böyle oldu. Ama bu ne yapılabilir? Elden geldiği kadar düzeltilebilir. Öyle değil mi? Veya sürükiyat, giyim, kuşam, kıyafet konusunda ciddi manada problemimiz var. Yani sokaktaki bir cibidiyle bir tevhid anlatan bir Müslümanın arasında kıyafet olarak fark görmediğimiz zamanlar olabiliyor. Bunlar ne yapılması lazım? Bunlar zamanla düzeltilmesi ne yapılması lazım? Bunlar zamanla düzeltilmesi lazım veya insanlara anlatılması lazım. Bu konuda kitapların tavsiye edilmesi lazım. Mesela bu konuda arkadaşlar ayrıyeten ahlak konusunda. Yani bakıyoruz mesela bir Müslümanın, çoğu Müslüman tevhid ehli, sabah zikir yaptığını, sabah zikirlerini, akşam zikirlerini, yatağa girdiği zaman yapacağı zikirleri, namazdan sonraki tesbihatları yapmadığını görüyoruz. Hatta bırak halktan olan insanların, ilim talebelerinde bizde bu eksiklik var yani. Bunlar da ne arkadaşlar? Bunlar ileride bu akidenin bazı getirileri var. Sebat meselesi var ya, sebat. Bu sebat akideyi bilmekle olmaz. Sebat neyle olur? Allah subhanehu ve teala yapılan ibadetlerle Allah insanın kalbini kendine yaklaştırır ve insanın kalbini ne yapar? Sabit kılar. Öyle değil mi? Cihat esnasında dahi Allah zikretmeyi emrediyor. Eyvellezine amenu izâ lakîtum fiyeten fesbutu ve zkurullâhe kesiren leallekum tuflihûn. Bir orduyla karşılaştığınız zaman sabit kalınız ve Allah'a zikrediniz diye. Yani zikir dediğimiz tabi sadece Allah Allah demek değil. Veya sofilerin yaptığı gibi raks etmeyi kastetmiyoruz. Ne? Namazlardan sonra, kişinin günün belli bir vaktinde, sabah namazlarından sonra, gece yatağa girdiği zaman sürekli kalbin Allah'la beraber olacak, kişiyi masiyetten uzak tutacak, kalbi mutmain kılıp din yolunda sabit kılacak olan zikirler. Önce tabi bunu ilim talebelerinin yapması lazım. Sonra insanlara ne yapmak lazım bunları? Sonra insanlara bunları tavsiye etmek lazım. Mesela bu konuda insanlara kitaplar çok var. Yani güzel kitaplar var ama her kitap değil. Yani mesela işte yok efendim bu birkaç tane yayın evi var ya Türkiye'de, şu şey çıkarıyorlar biraz. Sofi kitapları var. Onlar böyle bir kap pamuk mamuk böyle tuhaf tuhaf yayın evleri var yani, böyle ilginç ilginç kitapları var. İşte Selat-ı Tefriciye'ydi, yok bilmem ne dualarıydı falan diye. Bu tür kitaplardan da kesinlikle halkı uzak tutmak lazım. Ebu Cehil'in dinine insanları götüren ve Abdülmuttalib'in dinine götüren kitaplardan. Mesela bu konuda insanlara ne yapmak lazım? Arınma yolu gibi kitaplar, öyle değil mi? Veyahut da işte Karınca yayınlarının çıkardığı özellikle böyle ahlak, tezkiye, namazda huşu, böyle bu tür meseleler işte Müslümanın ahlakı, öyle değil mi? Müslümanın konuşma uslubu gibi kitapların mutlaka insanlara tavsiye edilmesi lazım. Çünkü akideyi bilmek amele yansımadığı zaman bunun ne yoktur arkadaşlar? Bunun hiçbir faydası yoktur. Akide demek insanlara kafir, fasık, bidatçı demek değildir. Öyle değil mi? Akide demek insanın sahih akide üzerine belli bir toplum oluşturması ve bu akidenin hayata yansıması demektir. Yoksa yani bildim işte insanlara sadece hüküm olarak şu şudur bu budur demekle ne olmaz? Akide, insan akideyi düzeltmiş olmaz. Bu konuda mesela kalbin ilacı gibi, öyle değil mi? İbn-i Kayyım'ın kitapları mesela tercüme edilmiş kitapları bu konularda gerçekten güzel kitaplar. Öyle değil mi? Ve her Müslümana mesela dediğim gibi bu Karınca Yayınları'nın setleri böyle güzel güzel küçük küçük kitaplar. Bunların ne yapılması lazım? Bunlar güzel yani tezkiye konusunda böyle sofiliye kaçmadan güzel kitaplar ne yapıyorlar? Güzel kitaplar tercüme ediyorlar. Ve bunun yanında ne yapmak lazım arkadaşlar? Bu Hüsnül Müslim kitabını biliyorsunuz. Yani her Müslümanın cebine sokmak lazım bunu. Her Müslümanın evinde bunu ne yapması lazım? Bulundurması lazım. Bu ve benzeri İmam Nevevi'nin Eskar kitabı da olabilir. Ama o daha geniş. Yani bu kısa, kişi sabah kalkarken, gece yatarken, evden çıkarken, abdestten sonra, namazdan sonra ne tür dualar yapacak diye bunları ne yapmak lazım? Bunları insanlara öğretmek lazım ta ki ahlakları, sülukiyatları gelişsin. Kuru kuru bir itikat değil de ne olsun kuru kuru bir itikat değil de bunun yanında amel de olsun. Yani mesela bazı şeyler duyuyoruz. Adam diyor işte tağuta kafir demeyen cennete giremez ama namaz kılmayan cennete girebilir. Ya vallahi namaz kılmayan cennete giremez. Yani nasıl dinin temelini, dinin aslını yok eden bir insan nasıl cennete girecek yani? Öyle değil mi? Namaz kılmayan adam oruçta da şey yapar yani. Bir farzda, en önemli farzda insan şey gösteriyorsa, mütehavinse, öyle değil mi? İnsan oruçta da mütehavindir. İnsan eğer oruçta mütehavinse zekata da bu adam mütehavin olacak. Yani bu onu yavaş yavaş neye götürecek? Bu onu yavaş yavaş insanı ameli maalesef ameli yönden terke götürecektir. Eyazu billah. Tabi bunlar arkadaşlar ne? Bunlar böyle özet olarak her Müslümanın ömrü boyunca çok rahat yapabileceği şeyler. Yani günde 1-2 saatle böyle 1 sene gibi bir zarfta bunları hepsini elde edip güzelce anlayıp hayatına tatbik edebileceği basit meseleler. Bundan sonra okuyan insanlar, gelişmiş insanlar varsa öyle değil mi? Dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var arkadaşlar. Vaktimizi de doldurduk ama yine de böyle kısaca değinelim. Bir, hiçbir zaman unutmayalım ki bizim amacımız insanlara vermiş olduğumuz kitaplarla hiçbir zaman bunu aklımızdan çıkarmayalım. İnsanlara kafir dedirtmek veya fasık dedirtmek veya bidatçı dedirtmek değildir. Bizim eğer biz insanlara bu kitapları veriyorsak arkadaşlar bizim bundaki amacımız nedir? İnsanların dünyada ve ahirette kendilerini kurtaracak ve en önemlisi hayatlarına yansıyacak bir akideyi insanlara ne yapmaktır? İnsanlara vermektir. Eğer işin ucunda tekfir veya fasık demek veyahut da işte bidatçı demek varsa bu bizim asıl hedefimiz değil, bu akidenin gereği olduğundan dolayıdır. Öyle değil mi? Yani bunu bir defa kafamızda karar kılmamız lazım. Bizim amacımız insanları tekfir ettirmek değildir. Bizim amacımız nedir? İnsanlara akideyi öğretmektir. Ama bu akidenin gereği de birine kafir demekse, mesela diyelim bu akidenin gereği çok açık ve net bir şekilde, bu akidenin gereği Fethullah Gülen gibi bir adama kafir demekse biz bunu da insanlara öğretiriz. Ama biz bu bizim asıl amacımız değildir. Yani anlatmak istediğim tekfirde asıl amacımız ne değildir? Bu değildir. Ve bazı meseleler okunduğu zaman arkadaşlar insan ne yapabiliyor? Biraz aşırıya götürebiliyor. İkinci nokta bilmemiz gereken. Bu noktada ya sürekli bir ilim ehlinden birinin kontrolü altında olması lazım kitap okuturduğumuz insanlar. Veya Türkiye'de çıkmış olan Ebu Muhammed el-Makdisi'nin değil mi 30 Risale diye yani tekfirde aşırıya gitmekten sakındırma kitabını mutlaka insanlara ne yapmak lazım? Okutturmak lazım. Yani bu kitaplar bittikten sonra genel olarak söylüyorum. Mutlaka insanlara ne yapmak lazım? Mutlaka insanlara bunları okutturmak lazım. Ve bunun yanında neden bu insanları tekfire götürmekten ne yapar? Tekfire götürmekten alıkoyar, tekfire götürmekten insanları engeller. Ve bunun yanında arkadaşlar mesela yine burayı söyledikten sonra üçüncü noktamız ne? Sadece akide değil mutlaka amele. Öyle değil mi? Tezkiye, ahlak. Yani toplum içerisinde toplum gibi olma değil. Söylediklerin hayata yansıması nedir? Sadece okumak değildir. Bunları ne yapmamız lazım? Bunları insanlara anlatmamız lazım. Veya bu manada kitaplar vermemiz lazım. Ha bu aşamalar bittikten sonra adam diyelim daha fazla okumak istiyor. Daha fazla anlamak istiyor. Yani Şehadet Yayınları'nın kitapları tavsiye edilebilir. Değil mi? Hepsi genel olarak. El-Hadid'in kitapları ne yapılabilir? El-Hadid'in kitapları tavsiye edilebilir. Ahlak yönünde Karınca'nın birçok kitabı ne yapılabilir? İnsanlara tavsiye edilebilir. Veyahut da Buruç Yayınları'nın kitapları insanlara tavsiye edilebilir. Pınar Yayınları'nın çok güzel kitapları var bu konularda. Öyle değil mi? Bu kitaplar insanlara ne yapılabilir? Tavsiye edilebilir. Ve Guraba'nın kitapları mesela. Hem Ehl-i Sünnet'in akidesini anlatan iman küfür meselelerini kapsayan cehalet meseleleri değil de bunları çıkarın. Yani bunlar değil. Sünnet meseleleri, işte fıkıh meselelerinde Guraba'nın kitapları ne yapılabilir? Guraba'nın kitapları okutturulabilir. Guraba'dan çıkan güzel kitaplar insanlara ne yapılabilir? Okutturulabilir. Bu benim kendi yani düşündüğüm yanlış da olabilir veya faydalı bir menheç de olabilir. Kendi görmüş olduğum faydasını görmüş olduğum bir menheç. Onun için ben de bunları, yani Şeyh Araplara yönelik bir şey toplamıştı. Bir de böyle bizim kendimizin, mesela birçoğumuz internette kardeşiyle, annesiyle, babasıyla konuşuyor. E ne okuyayım diyor mesela. Arkadaşı diyor ne okuyayım. Böyle bir ne olsun diye, böyle bir menheç olsun diye. Tabi dediğimiz gibi bu bizim eğitimimizde olan, bizim gözetimimizde yetişen insanlar için. Öyle değil mi? Öbür taraftan adam bir meselede problemliyse o mesele hakkında adama ne yapılır? O mesele hakkında adama kitap verilebilir. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.